To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęło południe. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trybunał Konstytucyjny odrzuca zastrzeżenia prezydenta do nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. Za łapówki mieli załatwiać sprawy urzędowe. Dwaj byli funkcjonariusze służb specjalnych zatrzymani przez CBA. W serwisie Trójki także kolejne komentarze po wyborach parlamentarnych w Holandii. Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek prezydenta w sprawie ustawy o zgromadzeniach z grudnia 2016 roku. Sędziowie uznali, że znowelizowane przepisy są zgodne z konstytucją, a przyjętą w tej kadencji Sejmu nowelizację Andrzej Duda zaskarżył w trybie prewencyjnym. Prezydent miał zastrzeżenia do zapisów, które wprowadzają nowy typ manifestacji, zgromadzenia cykliczne. Jak przekonywała prezydencka minister Anna Surówka-Pasek, nie ma podstaw, by różnicować sytuację zgromadzeń, stosując kryterium częstotliwości ich przeprowadzania. W ten sposób, jeżeli raz do roku jakieś zgromadzenie jest organizowane, można dojść do wniosku, że na kilka lat zostaje wyłączona w danym dniu ta przestrzeń publiczna z możliwości zorganizowania zgromadzenia. Prokurator Generalny i Sejm wnosili o uznanie, że zaskarżone przez prezydenta przepisy są zgodne z konstytucją. Jak przekonywał poseł PiS Arkadiusz Czartoryski, wprowadzenie pojęcia manifestacji cyklicznej nie uniemożliwia organizacji innego zgromadzenia. Zgromadzenie cykliczne będzie miało możliwość pierwszeństwa odbycia się w danym miejscu i czasie, ale nie uniemożliwia to odbycia się drugiego zgromadzenia w tym samym miejscu, jednakże nieco dalej. Może odbyć się również kontrmanifestacja, jednakże nieco dalej. Podczas prac w Sejmie nowe przepisy były krytykowane przez organizacje pozarządowe, opozycję, członków Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawicieli OBWE. Dwaj byli funkcjonariusze służb specjalnych zatrzymani przez katowickie CBA. Powołując się na wpływy, mieli załatwiać sprawy urzędowe za łapówki. Według śledczych proceder trwał latami, a mężczyźni z korupcyjnego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów, mówi Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyźni wykorzystywali swoje wpływy w instytucjach państwowych, samorządowych, ale także w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób podejmowali się załatwiania różnych spraw urzędowych, zanim oczywiście przyjmowali łapówki. Wśród zatrzymanych jest były dyrektor delegatury UOP Rzeszowie Janusz W., który usłyszał 7 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Kolejna zatrzymana przez CBA osoba to były funkcjonariusz ABW i CBA Maciej D. Zarzucono mu popełnienie przestępstwa powoływania się na wpływy w zamian za korzyści majątkowe. A były dyrektor delegatury UOP-u w Rzeszowie Janusz W. trafił na 3 miesiące do aresztu. Z kolei Maciej D. już w 2007 roku został zwolniony ze służby i zatrzymany przez CBA. Wówczas usłyszał zarzuty korupcyjne i trafił do aresztu. Został skazany prawomocnym wyrokiem. Dobiega końca liczenie głosów w Holandii. Prowadzi partia ludowa premiera Marka Rutego, która może liczyć na 33 mandaty. Populiści z Partii Wolności mają 20 miejsca, potencjalni koalicjanci ludowców, chadecy i liberałowie po 19. Wyniki holenderskich wyborów są szeroko komentowane w sąsiedniej Belgii i choć na czołówkach gazet dominuje jeden przekaz, Holandia zatrzymała populistów i Herta Wildersa, ale są też komentarze stonowane, przestrzegające przed chwilową radością z przegranej eurosceptyków. Komentator Lesuar podkreślił, że populizm nie jest nieunikniony, że można z nim walczyć, że Europa odetchnęła z ulgą. A komentator La Libre Belgique, nawiązując do terminologii piłkarskiej, której użył premier Holandii, napisał, że po tych wyborach Europa zakwalifikowała się do półfinału. Następny mecz to wybory prezydenckie we Francji na przełomie kwietnia i maja, a finał jesienią wybory parlamentarne w Niemczech. Ale w gazecie Lesuar wspomniana jest także na przykład cena za zwycięstwo rządzącej partii Marka Rutego. A ta cena to napięte relacje z Turcją. Na to także zwracali uwagę komentatorzy w porannych programach radiowych i telewizyjnych. Radość ze zwycięstwa może być chwilowa, bo jeśli władze w Ankarze w odwecie zerwą porozumienie z Unią i do Europy znowu napłynie fala migracyjna, wtedy poparcie dla partii eurosceptycznych, antyimigranckich i populistycznych znowu będzie rosło. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosnące temperatury to poważne zagrożenie dla wielkiej rafy koralowej, alarmują naukowcy. Ich zdaniem niektóre populacje zwierząt mogą wyginąć bezpowrotnie. Gdy woda jest za gorąca, koralowce wyrzucają porastające je glony, które zwykle zapewniają im pożywienie. Koralowce tracą w ten sposób swoją barwę i stają się białe czy też przeźroczyste. Naukowcy piszą w Nature, że w zeszłym roku było rekordowo gorąco i wybielenie zaobserwowano na 90% powierzchni wielkiej rafy koralowej. Jeśli wzrost temperatur jest krótkotrwały, to wszystko wraca do normy, tłumaczył w australijskiej telewizji ABC biolog profesor Ove Howe Goldberg. Ale coraz częściej

W 2008 roku trafnie typujący szóstkę nie odebrał prawie 12 milionów złotych. 5 lat temu nikt nie zgłosił się po 17 milionów złotych. Z badań amerykańskich wynika, że im wyższa wygrana, tym większe ryzyko bankructwa. Badano zwycięzców organizowanej na Florydzie loterii Fantasy Five. Jak komentowali zawodowi inwestorzy, osoby, które nie potrafią zarządzać pieniędzmi, są w stanie roztrwonić każdy majątek. To tylko kwestia czasu. Nie wiem, czy odstraszyłem Państwa wystarczająco, ale w razie wygranej proszę pamiętać, że ostrzegałem. Dziś pytanie, czy mam pomysł na wydanie wygranej flotto, a moim gościem jest Piotr Bukartyk, bard, poeta, wykonawca estradowy, radiowy, chłopak z gitarą. Witam Pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, jaki piękny temat rozmowy. Prawda? Gitara to jest jedyny majątek, który Pan posiada? Nie, mam jeszcze jedną, to są dwie już. Mam samochód, buty na zmianę, różne tam nie rzeczy. Dobrze. Dezodorant nowy kupiłem. Nie dobrze. Tak, obrastam w dobra. Nie dobrze. Nie dobrze, proszę pana, bo wszelkie posiadanie rodzi kłopoty, bo majątek trzeba utrzymać. A to się wiąże oczywiście z wydatkami. Na szczęście w pana przypadku gitara to jest taka wędka, którą pan, jak sądzę, łowi. Tak, ja nią łowię. Tak więc inwestowanie w struny ma sens. Mam zapas, tak. Ale strun nigdy dość. Częściej bym zmieniał może. Słyszał pan, że pieniądze szczęścia nie dają zapewne i są na to rozliczne przykłady. Pan stara się trzymać tej zasady, czy też niestety ogarnia pana chęć posiadania? Wie pan co, ja szczęśliwy to ja już jestem, także nie tego oczekuję od pieniędzy. W zasadzie szczęście już sobie sam we własnym zakresie zorganizowałem. Teraz potrzebuję już tylko pieniędzy, żeby to po prostu tak, zacząć obrastać w jakieś dobra. A poza tym jest tylu ludzi, którym mógłbym pomóc. A poza tym to zimniejsze pół roku w Polsce mógłbym spędzać gdzieś nie w Polsce. Zresztą tak tropem pana redaktora kupiłbym małą łódeczkę i pływał, trzymając się między dwoma zwrotnikami, tak, żeby sprawdzić, czy świat rzeczywiście nie ma końca. Czyli by rozstrzygnął pan ten odwieczny dylemat być czy mieć? No bo skoro już jesteśmy, to teraz pozostaje mieć, prawda? Oczywiście, już jestem i teraz chciałbym coś mieć, tak. Domyślam się, że gdyby pan wygrał, niestety, to nie obraziłby się pan na swój los, prawda? Nie. Nawet słyszałem kiedyś taką piękną też anegdotę z takim samym pytaniem. A co? No niedobrze, no niech pan powie, to potem ja panu rozszerzę oczy. Nie, ona jest długa, to ja mogę z niej zrezygnować, powiem panu prywatnie. Ja państwo na pewno znają, bo to suchar. No, także zamieniam się w słuchar. Mówię, że niedobrze, bo spora grupa tych, którzy wygrali i w Polsce i na świecie kończy źle. Kończą jako bankruci, czyli źle kończą. No ale, przepraszam, ale jako bankrut wygrywam, a potem znowu wracam do bankructwa, to w zasadzie już tam byłem i z tym bankructwem jakąś się tam psychicznie jestem w stanie uporać. Chciałbym chociaż przez chwilę być w tym okresie międzybankrutacyjnym z tą taką kasą, którą albo w mądry, albo w głupi sposób roztrwania. W związku z tym, że darzę pana jednak pewną sympatią i źle nie życzę, to nie życzę wygranej. To dobrze, bo nie zamierzam zagrać. Gdyby jednak zdarzyło się to nieszczęście, to jaką by pan obrał drogę do bankructwa? Jestem bardzo ciekaw. Inaczej rzecz ujmując, jakim sposobem rozfrymaczyłby pan pieniądze? Myślę, że na pewno dałbym się na coś fantastycznego namówić. Jakiś super interes, ale taki, może jak z filmu Greg Zorba. Tak, coś takiego. Widzę jakąś piękną, fantastyczną katastrofę, po której wnosimy jakiś radosny toast i znowu zaczynamy snuć marzenia. Tak, to by było bardzo fajne. Pan powiedział, że to w zasadzie historia zatoczyłaby koło, ponieważ jest pan średnio zamożny, czyli w zasadzie wróciłby pan do pierwotnego stanu posiadania, tak? Gdyby skutecznie pan rozfrymaczył pieniądze. Otóż muszę panu powiedzieć, że nie zawsze tak to działa. Bardzo pouczająca jest historia niejakiego Andrew Jacka Whitakera, który był bogatym człowiekiem, bo miał 17 milionów dolarów, Amerykanin, zagrał w Powerball i wygrał, wie pan ile? 315 milionów. Oddał część na cele charytatywne, ufundował, stworzył fundację, dał napiwek sprzedawczyni, która wydrukowała szczęśliwy kupon, no to był spory napiwek, bo ta pani wybudowała dom, kupiła samochód i jeszcze pozostało 50 tysięcy dolarów na drobne wydatki. Niestety później zdarzyło się coś w zasadzie do przewidzenia, a mianowicie uznał, że ma tyle pieniędzy, że może pozwolić sobie na częste wizyty w kasynach oraz na wizyty w klubach ze striptizem. No i jak łatwo się domyślić, to skończyło się słabo, bo stracił wszystko, nie tylko wygraną, ale i także kapitał początkowy. No zaraz, ale był w tych klubach ze striptizem tyle razy, ile się dało, i w kasynie też. A tak to tylko marzył, że kiedyś tam pójdzie. Także no wszystko kiedyś się kończy. Jest pan zawodowym inwestorem, takim co to ogarnia, co to jest WIG, giełda na czerwono, takie tam. Ma pan chociaż jedną akcję? Uchowaj Boże, nie. No to jest akurat dobrze. To jest nawet bardzo dobrze, bo krócej pan się będzie z tymi pieniędzmi mordował. No właśnie. Albo jeszcze jedno pytanie takie sprawdzające. Czy pan przypadkiem mieszka w Trójmieście albo w Łodzi? Nie, przypadkiem zupełnie mieszkam w Krakowie? W Warszawie. Ja tak podejrzewałem, bo jak się do pana dzwoni, to pan szybko przyjeżdża, także to musi być blisko, rzeczywiście. Niedaleko, rzeczywiście. Ale pytam nie bez kozery, bo to jest dobrze akurat, bo w tych miejscach najczęściej padają główne wygrane. Także przy odrobinie szczęścia może pan wygranej uniknąć, grając w Warszawie. Aha, czyli jednak do kiosku. Dobrze, no zaryzykuję. Będzie na pana, powiem tak. Bardzo proszę. Ja w ogóle, gdyby nie pan, nie wiedziałbym o tej fantastycznej kumulacji. A teraz tak pan rozbuchał moją wyobraźnię, że lecę do kiosku. To proszę szybciutko, bo spotykamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13, dobrze? Dobrze. Bardzo dziękuję za miłą pogawędkę. Piotr Bukartyk jest naszym gościem. 17 minut po południu. Program trzeci, za, a nawet przeciw, nie ma, proszę państwa, wśród nas pana Wojciecha Młynarskiego. Można rzec, każdy marzy o takiej twarzy. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bok brzydonka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez goszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Wojciech Młynarski. Tak niedawno jeszcze widzieliśmy pana Wojciecha na korytarzach Trójki. Wydaje się, że wczoraj. 19 minut po 12. Program trzeci Polskiego Radia. za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy mam pomysł na wydanie wygranej w lotto. Pani Iwono, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani Kubo. Mam pomysł na wygranie, na taką kwotę. Po pierwsze bym spłaciła hipotekę domu. Spłaciłabym też długi mojego byłego męża, żeby miał czystą kartę. Część pieniędzy bym zainwestowała i żyła z procentów. Część oczywiście na cele charytatywne. I na życie po prostu, na podróże. Tak swoją drogą, pani Iwono, rzadko spotykany altruizm, by spłacić byłego męża. Tak, taki mam pomysł, żeby właśnie pomóc mu w jakiś sposób, bo on mi nie pomaga, to ja mu pomogę. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Oj. Coś mi się tutaj. Witam serdecznie, Wojtek z tej strony. Słyszę pana. A ja też mam takie swoje marzenie. Parę lat temu zaraziłem się taką grą jak badminton i tak zawsze mówiłem, jak żeśmy w gronie znajomych rozmawiali, co bym zrobił, a ja bym wybudował halę na kilka boisk i uczyłbym dzieci grać w badmintona. I to jest takie moje marzenie na taką również kwotę. Sam również grając, jak podejrzewam. Tak, oczywiście. Trzeba bardzo uważać, bo na poziomie, który pan reprezentuje, to bardzo wyczerpujące. Oj tak, to się zgadza właśnie akurat teraz. Aha, i część pieniędzy przeznaczyłbym, bo musiałbym sobie naprawić jeszcze kolano trochę. Ale dla dzieci hala i całe, i dzień w dzień w badmintona. Także pozdrawiam badmintonistów też oczywiście. Pozdrawiamy pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba, Andrzej Sikorski z tej strony. Panie Kuba, zainwestowałbym w jakieś nieruchomości, no bo jeszcze nie jest zabronione w Polsce posiadanie kilku mieszkań, no bo możliwość kupienia przeze mnie nie rolnika gruntów jest zabroniona. Inwestycje w akcje chyba są ryzykowne, no to w to bym raczej nie chodził. Może jakiś domek nad wodą. No i spełniłbym moje marzenie, aby odsłuchał pan młotkiem zakończoną dla mnie aukcję w świątecznych licytacjach trójkowych. No tak, przy takich pieniądzach to byłby pan poważnym wyzwaniem dla konkurentów. Tak, bym wtedy mógł naprawdę porządzić tam. Czy mam pomysł? Pozdrawiam. Na wydanie wygranej w lotto Michał Ogórek, publicysta. Gdybym miał takie pieniądze, 35 milionów złotych w młodości, to bym wiedział natychmiast, jak to zagospodarować, ponieważ wówczas to nie było wcale aż tak dużo pieniędzy i po prostu bym to roztrwonił, podróżując po świecie. Ale dzisiaj się obawiam, że 35 milionów złotych to jest nawet za dużo na to, żeby roztrwonić je jadąc po świecie i nawet bym nie zdążył tego zrobić. Więc potwierdzę tylko moją taką smutną zawsze refleksję, że tak naprawdę człowiek powinien mieć w młodości to, co ma na starość, a na starość to, co ma w młodości. Pan Andrzej, bardzo rozważnie. Zakładam lokatę, żyje z procentów. Jeżeli wygra na duża, to dzielę się z dziećmi. Żadnych biznesów nie zakładam, bo skoro stałem się bogaty, to po co mi więcej? A poza tym to zawsze ryzyko. Pan Albert, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Chciałem powiedzieć taki dowcip a propos właśnie tak tej kumulacji. Czy można? Bardzo proszę. Więc tak, no na stacji benzynowej został postawiony reporter i podjechał człowiek takim Matizem z DEU, mówi, no i zapyta, że zaczepia tego kierowcę ten reporter i mówi, co by pan zrobił z tak piękną kumulacją? Mówi, no wie pan co? Mówi, no na pewno bym sobie zmienił na lepszy samochodzik, jakieś powiększył mieszkanie, większe sobie kupił, no a reszta? No resztę to bym wpłacił na konto i żył sobie spokojnie z procentu. No i sytuacja się powtarza, podjeżdża człowiek jakimś tam Fordem Mondeo. No i takie samo pytanie, co by pan zrobił z tą piękną kumulacją? No mówi, no sobie bym kupił jakiś dom z placem, no lepszy samochodzik, dzieciom też jakiś domek, placyki. No a reszta? No resztę wiadomo, na konto i też sobie spokojnie żył. No podjeżdża człowiek takim pięknym BMW i wychodzi w garniturze pod krawatem. No i pan reporter to same pytanie. Mówi, co by pan zrobił z tak piękną kumulacją? On mówi, wie pan co? Mówi, no spłaciłbym ZUS. A reszta? No spłaciłbym skarbówkę. No a reszta? No a reszta to poczeka. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Grzegorz napisał, jak mawiał mój pierwszy w życiu kierownik, pieniądze szczęścia nie dają, ale poniżej 1000 złotych. Za 1000 już można się zabawić. Pan Paweł. Panie Pawle, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak jadę i analizuję to wszystko i jednak najbardziej chciałbym po prostu rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Wtedy właśnie. Czego panu oczywiście życzę. Pozdrawiam pana, pan Edward. Panie Edwardzie, halo? Halo, witam serdecznie pana, witam wszystkich słuchaczy. Aha. Słyszy mnie pan? Bardzo dobrze. Dobrze. Mam wyłączone nawet radio. Bardzo dlatego, dobrze. No, mam taki problem, znaczy tak. Problem. Ja nie marzę wygrać 35 milionów. Kiedyś, może nie wygrałem w Totolotka, ale dostałem spadek do znacznej kwoty, prawie połowę tej kwoty, co dzisiaj. I mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo to było dokładnie 10 lat temu, co z tym zrobiłem. Mhm. No, z panią małżonką żeśmy trochę pojeździli po świecie, różnych, zwłaszcza południową półkulę, ciekawe, nie będę wymieniał miejsca, gdzie byliśmy. Mhm. Zawsze wszystkich pytam, czy wiedzą, gdzie są wyspy Cooka. Nie wiedzą, a my tam byliśmy między innymi. No, trochę żeśmy pozwiedzali Azję, Polinezję i tak dalej. Wybudowaliśmy ładny dom. Mieszkamy tam z czterema kotami, dwoma psami. Kupiliśmy też, zakupiłem dla dzieci, 10 dzieci kiedyś ze wsi wakacje nad morzem. Mhm. No i co nam zostało? No to kupowałem trochę mieszkań. Jedno we Wrocławiu, 4 mieszkania. Oprócz tego, że kupiłem córką mieszkania, to też dostały w prezencie mieszkania. Cała historia, panie Edwardzie. I można, mówię, jak ktoś ma trochę w oleju w głowie, to nie roztworzy tak szybko. Rozumiem, czyli w pana przypadku ta historia ma szczęśliwy koniec. Odwrotnie, jeżeli w przypadku pana Jerzego, bo napisał do nas słuchacz, który trafił w Totolotka 6. Było to w marcu 1994 roku w Gdańsku. Nie jestem hazardzistą. Największą moją głupotą było przyznanie się do tego kolegom, przyjaciołom. Straciłem ich wszystkich. Byłem dobry, kiedy dawałem. Gdy zorientowałem się, że należy skończyć z tym rozdawnictwem, straciłem ich wszystkich. Pozdrawiam. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Z podobnymi pieniędzmi mam do czynienia. Udało mi się zarobić własną pracą, ale powiem szczęście, pieniądze szczęścia nie dają. W pewnym momencie pojawia się problem, że no, było się tak naprawdę na wszystkich jakichś tam wyspach egzotycznych i cieszą tak naprawdę małe rzeczy i z tego się należy cieszyć w życiu. W tej chwili mam te pieniądze, natomiast mam 40 lat i jestem schorowany, zestresowany i to jest właśnie wynik zdobywania tych pieniędzy, ale mówię, szczęścia pieniądze nie dają, najważniejsze jest zdrowie. Pozdrawiam, tego zdrowia panu bardzo życzę, a dziś pytanie, czy mam pomysł na wydanie wygranej w lotto? 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową, tam jak zwykle sondaż, pan Janusz komentuje: głupie to przysłowie, pieniądze szczęścia nie dają, to tylko ludzie, którzy pieniądze mają, opowiadają takie głupoty. A do tematu: pakować walizki i do Urugwaju, tam pieniądze są więcej warte i człowiek jest z dala od Europy. Pozdrawiam. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pieniądze szczęścia nie dają, ale można tymi pieniędzmi uszczęśliwić innych. Ja bym, takie mam ogromne marzenie, chciałabym otworzyć taki dom starców, spokojnej starości, starców to może głupio brzmi, gdzie podopieczni mogliby znajdować się, często są to osoby samotne, schorowane, taką rodzinną atmosferą ich otoczyć, żeby mogli mieszkać w tym domu ze swoimi zwierzętami, jeżeli mają. To jest takie moje marzenie i myślę, że te pieniądze pomogłyby mi to zrealizować. I chciałabym właśnie, na pewno pójdę dzisiaj i zagram w lotto. Ktoś napisał: nie wiem, ale chyba wszystko bym przehulał, zanim wszystko bym stracił. Pan Marcin. Panie Marcinie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja może tak trochę egoistycznie bym wstąpił, ale bym jeździł tylko na rowerze i latał na paralotni. Całe życie na całym świecie. Jednocześnie? Jednocześnie. Aha. I tylko to bym robił. Dziękuję 20, bardzo. Pozdrawiam. 28 minut po południu. Czy mam pomysł na wydanie wygranej w lotto? Panie Przemysławie, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, dzwonię z Tarnowa. Na pewno miałbym bardzo dużo pomysłów, jeśli chodzi o wygranie takiej kwoty. Natomiast no, jednym takim głównym to by było chyba wyjechanie z naszego kraju i żyć sobie spokojnie poza jego granicami, ponieważ to, co się w ostatnich latach dzieje, to już po prostu przychodzi wszelkie pojęcie. Także głównym marzeniem chyba byłoby spędzić swój koniec, resztę życia gdzieś poza naszymi granicami. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pani Katarzyna napisała: ludzie, którzy mówią, że pieniądze nie mogą kupić szczęścia, nie wiedzą, gdzie robić chyba zakupy. Pozdrawiam. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Halo. Witam. Dzień dobry. Te pieniądze to jakieś około 8 milionów euro, ponad. No tak. Włochy, Toskania i spokojne życie właśnie w ciepłym klimacie i w przyjaznej atmosferze, którą niestety spowodują też pieniądze. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Myślę, że znacząca część ludzi bardzo tego potrzebuje, uznając, że naprawdę jest to pewien podatek od nadziei, który się płaci wtedy, kiedy chce się te nadzieje po prostu mieć. Problem jednak w tym, że wszystkie badania, które prowadzono na tych, którzy rzeczywiście wygrali w dużych kumulacjach gier liczbowych, pokazują, że tak naprawdę ci ludzie nie kończyli specjalnie szczęśliwi. W istocie okazuje się, że tak naprawdę w olbrzymiej większości wypadków ta nagroda finansowa, którą wygrali, sprawiła, że ich życie zmieniło się na gorsze. Kiedy pytano ich po roku, jak się czują do tego, co było wcześniej, okazywało się, że bardzo poważnie ucierpiały ich relacje społeczne, bardzo poważnie ucierpiały ich relacje rodzinne, a zatem żałoby sobie życzyć i myślę, że dobrze byłoby tego życzyć także tym wszystkim, którzy dzisiaj grają, żeby jednak nie wygrać, dlatego że w istocie może się to dla nich skończyć gorzej, niż sobie mogą wyobrażać. To już po 12.30. Moim gościem jest pan dr Andrzej Fesnak, European Financial Consultant, doradca finansowy, autor m.in. książki Grasz pieniędzmi, czy pieniądze grają tobą? Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. Wspomniałem akurat o tytule tej książki, bo jak sądzę, wiąże się z tym, co czasem ekonomiści określają mianem świadomego inwestowania, czy tak? Tak, częściowo też. Tam jest kilka aspektów, które dotyczą generalnie planu finansowego. Planu finansowego, który każdy powinien mieć. Nieświadome, przypadkowe, nadmiernie ryzykowne inwestowanie prowadzi do upadku finansowego? Tak, to jest oczywiste, a ponieważ mówimy w kontekście tutaj pieniędzy, które można wygrać i podziedziczyć, to zgadzam się z przedmówcą, że to bardzo często jest katastrofą dla ludzi, którzy te pieniądze otrzymują, ponieważ nie są przygotowani do tego mentalnie w żaden sposób. A przy dużej wygranej chyba najprościej żyć po prostu, na co zresztą wpadło dzisiaj wielu słuchaczy, z kapitału. No, tyle, że jak patrzę na oprocentowanie wkładów w bankach, no to liche, na poziomie 2,4% nędza. No to jest rzeczywiście mało, ale przy kwocie 35 milionów, bo taka zdaje się kumuluje, no to jest w odsetkach 3% rocznie, to jest około miliona odsetek, więc 80 tysięcy miesięcznie, no to jakoś od biedy da się za te pieniądze żyć. Prawda? Jakoś człowiek koniec z końcem może zwiąże, ale z naciskiem na słowo może. Tyle, że na dłuższą metę ten kapitał jednak się będzie kurczył, bo inflacja. To jest jeden problem, ale pierwsza decyzja to jest taka. Wydaję tylko, czy również staram się zachować, czy również chcę pomnożyć. I moja rada jako doradcy finansowego będzie absolutnie, no chyba niezgodna z tym, co ktokolwiek chciałby usłyszeć. Moja rada będzie właśnie taka, zaparkuj te pieniądze nawet na te 2%, czy tam 1,5% czy 1,8%, na ile ci bank to wyceni, a następnie weź sobie z tego 20 tysięcy, może 25 i odbądź kilka kursów dotyczących zarządzania finansami osobistymi, dotyczących natury finansów osobistych, dotyczących planowania finansowego. Poszukaj doradcy finansowego, z którym możesz pracować i poproś go o zrobienie planu, zapłać mu te tam 7 czy 8 tysięcy za ten plan. Jak mówię o doradcy finansowym, to mam na myśli ludzi, którzy uprawiają zawód 24-12 zgodnie z klasyfikacją zawodu, czyli są doradcami finansowymi, a nie sprzedawców usług finansowych 31-11, którzy to najczęściej używają tytułu doradca finansowy, żeby podnieść swój prestiż. Nie wiem czemu. Pośrednik jest tak samo potrzebny jak doradca, ale to są dwa różne zawody. Pełna zgoda, ale bo jeszcze używają tytułu opiekun klienta. To zawsze się to nazywa jakoś tak ładnie. W każdym razie najprościej jest po prostu poprosić o to, żeby pokazał, jakie PKD wpisuje na fakturę. Jeżeli wpisuje 13, 31, 11, czyli pośrednik finansowy, no to wiadomo, że on sprzedaje produkty finansowe. Ma do tego prawo oczywiście. Natomiast jeżeli jest doradcą, no to doradza. No ale niestety nawet takie firmy jak Związek Firm Doradztwa Finansowego nie są związkami firm, które doradzają, tylko takimi, które sprzedają produkty finansowe. Więc tutaj z tym nasz szczęśliwiec musi uważać, żeby rzeczywiście był to doradca finansowy, który mu pomoże. Jasne. Wracając do tej nauki, czyli na początek warto przekonać się, czy potrafimy pomnożyć wspomniane przez pana owe 20 tysięcy, czy na przykład potrafimy doprowadzić do takiej sytuacji, że przez rok okaże się, że mamy nie 20, a 25, tak? Na przykład. Ale te 20 tysięcy to generalnie trzeba zapłacić jako frycowe za wiedzę. Niech on te pieniądze wyda jako opłaty za kursy, za szkolenia, za seminaria, niech się nauczy, niech wyda 20 tysięcy po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób racjonalnie i sensownie zarządzać tymi 35 milionami. No bo teoretycznie to jest tak, jeżeli nie mam o tym w ogóle żadnego pojęcia, to muszę uwierzyć w to, co ktoś mi powie. Czyli inaczej, w jaki sposób mogę kontrolować mojego doradcę, jeśli nie mam w ogóle żadnego pojęcia o tym, co mam zrobić. Dlaczego tak? Płacę te 20 tysięcy za swoją edukację. Może to będzie 10, może to będzie 15, może to będzie 12, tylko już mi wystarczy. Ale po to przeznaczam ten urywek, ten drobny element, żeby mieć wizję tego, co powinienem robić. Nauka, jak wiadomo, kosztuje. Niektórych kosztuje wszystko. Dlaczego tak wielu ludzi po dużej wygranej kończy bankructwem i to przy dużym kapitale początkowym? No, to tak dla wiadomości. Nie wiem, czy pan redaktor zdążył to gdzieś wyczytać, ale chyba w ubiegłym roku była słynna historia z pewną Brytyjką, która po wygraniu na loterii w końcu po 2 latach wytyczyła, wniosła do sądu pozew i proces rozpoczęła przeciwko loterii, że tak naprawdę loteria poprzez wygraną zrujnowała jej życie, bo wprowadziła ją w manię zakupową, straciła przyjaciół i tam dziesiątki różnych rzeczy, i na końcu oczywiście została bankrutem. Ale to się bardzo często zdarza, również w Polsce, pretensje na przykład do darczyńcy. No są pretensje do darczyńcy, no i teraz Totolotek, o ile mi wiadomo, nawet żeby rozwiązać sytuację, to zatrudnił psychologów zamiast doradców finansowych dla osób, które takie nagrody zdobywają. Zresztą chyba takim pięknym literackim odniesieniem będzie tutaj film Wniebowzięci, który zapewnie pamiętamy z Maklakiewiczem i Gilsbachem w roli głównej, kiedy to wygrane z Totolotka w latach 60. tam chyba 17 czy 18 tysięcy należało wydać natychmiast i oczywiście postanowili polatać samolotem. Przypomina mi się, pan wspomniał o historii pewnej Brytyjki, a ja mam historię przed sobą pewnej Amerykanki, Denise Rosie. Ta pani przez 25 lat żyła w zgodnym związku ze swoim mężem Thomasem, no ale przyszła wygrana. Wygrała 1 300 000 dolarów, nie przyznała się w domu do wygranej, po 11 dniach złożyła pozew rozwodowy. No, ma prawo oczywiście, tyle tylko, że gdyby wszystko przebiegło zgodnie z prawem, to zatrzymałoby po podziale majątku połowę wygranej. Jednak podczas tego postępowania rozwodowego okazało się, że, a mieszkała w Kalifornii, tam prawo bardzo ostro traktuje takie przypadki, że... Tak, tam jest prawo rozwodowe bardzo trudne. Tak, i ukryła część majątku. No i... Oj, niedobrze. I sędzia, no, wykazał się dużym poczuciem ironii, bo orzekł, że powódkę rozwód wprawdzie otrzymuje, ale całość ukrytej wygranej ma trafić w ręce męża. Smutna historia, prawda? No, ale może też pouczająca dla innych, no bo prawo ma mieć ten również element edukacji. Oczywiście jest to absurd, no bo to, co powiedział któryś z moich przedmówców, że burzą się relacje społeczne, burzą się relacje z przyjaciółmi, z rodziną, jest prawdą. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ogarnąć emocjonalnie, mentalnie, psychicznie tej całej sytuacji, to tak może być. Zresztą jest też taka polska produkcja, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że Janusz Gajos grał główną rolę w tym filmie, kiedy właśnie ktoś w latach jakichś tam 70. chyba wygrywa w jakiejś wsi właśnie w Totolotka, funduje nawet w telewizji, funduje nawet telewizor do świetlicy, ale i tak cała wioska się przeciwko niemu obraca. Symptomatyczne, że wielu ludzi przy dużych wygranych nie przyznaje się do sukcesu, nie przyznaje się do tej wygranej. Cóż, boją się kolejki tych, którzy poproszą o wsparcie? No tak, no nawet w literaturze jest takie pojęcie money predators, to chyba Robert Kiyosaki wprowadził, czyli tych takich drapieżników pieniężnych. Zaraz się pojawią ciocie, wujkowie, pociotkowie, dziesiątki osób, które będą chciały pożyczyć na święte nigdy. No i oczywiście wielu różnych specjalistów, którzy będą proponowali jakieś biznesy i tego typu rzeczy. Pomijając już o tych, którzy rzeczywiście zamierzają z takich ludzi skorzystać i po prostu ukraść im te pieniądze, bo takie sytuacje też się zdarzają. A więc ten ta uwaga, ten taki umiar, ta wstrzemięźliwa postawa jest szalenie istotna. To tak naprawdę można przyrównać do pozycji takiej, jak w filmach kryminalnych znamy po obrobieniu banku. No jak obrobiliśmy bank, to nie musimy wydawać tych pieniędzy, tylko ukryć i poczekać przez pół roku albo dłużej, aż ta sprawa przyciśnie, prawda? Próbuję odstraszyć troszkę słuchaczy od tej wygranej, bo ileż to kłopotów z nadmiarem pieniędzy? Codziennie trzeba się martwić, czy na przykład inwestycja chociaż nie traci, prawda? Czy na inwestycji chociaż się nie traci? Czy chociaż się bilansuje? Poza tym, jeżeli zdecydujemy się na lokaty w banku, to trzeba pamiętać, że proszę mi poprawić, czy dobrze pamiętam, ale państwowa gwarancja obejmuje depozyty bodajże do 415 tysięcy złotych? Tak, jakoś tak, bo tam się to cały czas zmienia. Jest coś takiego, ale jak w tych granicach. Fundusz gwarantowany. No więc właśnie. Nawet jeżeli się włoży 35 milionów do banku, na przykład jakiegoś skoku, który właśnie pada, no to fundusz ten gwarantowany daje nam szansę na 50 tysięcy euro, chyba czy jakoś tak, czy tej tak, no ale to w tej sytuacji trzeba ulokować te kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów w wielu bardzo banków. bankach, to trzeba założyć kilkanaście kont co najmniej, prawda? To pierwsza metoda, ale właśnie dlatego mówiłem, że konieczna jest ta wiedza na początek, bo mówi się pewnie jak w banku, bank gwarantuje tylko część. Jeżeli już, to lepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście też korzystanie z funduszy inwestycyjnych, bo tam przynajmniej te pieniądze nie przepadają. Nawet jeżeli miały tracić jakieś tam jednostki na wartości, to i tak te jednostki są moje. Nikt ich nie może odebrać, bo one są w tak zwanym banku depozytariuszu, czyli to nie przepada, podczas gdy bank, w którym mam moje jakiekolwiek aktywa, będzie je zawsze traktował jak swoją własność. Czyli mówiąc krótko, w przypadku, kiedy bank ma jakiekolwiek problemy, to to, co jest w banku, jest masą upadłościową banku. W przypadku, kiedy fundusz inwestycyjny ma takie same problemy, to to, co jest w funduszu inwestycyjnym, jest zawsze własnością klienta. Doktor Andrzej Fesnak jest moim gościem, doradca finansowy. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z grubsza zatem, proszę Państwa, wiemy, co robić. Teraz pozostaje już tylko wygrać. Dziś pytanie, czy mam pomysł na wydanie wygranej w lotto? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. No, zaczęły się, proszę Państwa, pojawiać również pomysły polityczne. Pan Marcin napisał, gdybym wygrał, zainwestowałbym w nową partię polityczną, aby pogonić stetryczały skład Sejmu. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Waldemarze, witam Pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze słonecznego lądka Zdroju. Panie Kubo, gdybym ja wygrał te 35 milionów, na pewno bym sobie kupił w sąsiednich Czechach, w miasteczku Jawornik, piękną kamienicę, która wystawiona jest na sprzedaż na samym rynku, i po prostu wyrobiłbym sobie obywatelstwo czeskie, a stamtąd pojechał do państwa moich marzeń, to San Escobar i obok te wyspy Hula Gula słynne, pani Marcin. Jasne. Tam bym po prostu ogrzał swoje kości od zimy i to by było najpiękniejsze. Bardzo chytry plan. Dziękuję panie panu, Waldemarze. Bardzo. Pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, halo. Witam panie Kubo. Witam serdecznie. Pana. Cieszę się, że dzwoniłem pierwszy raz od kilku lat. Cieszę się. Ciągle próbuję. Ja na pewno bym, jak wielu słuchaczy mówi, żeby wyjechało z kraju, na pewno bym nie wyjechał. Mi wydaje się, że ten klimat do życia jest najlepszy u nas w Polsce. Może okoliczności polityczne temu nie sprzyjają, a na pewno tutaj został i tutaj spożytkował te pieniądze. A druga sprawa, to bym otworzył gospodarstwo agroturystyczne i zajął się produkcją żywności w 100% ekologicznej, bo to, co kupujemy w sklepach, to po prostu na tym długo bym nie pożył zapewne. Pan Paweł napisał, żyłbym sobie spokojnie, bez żadnej awantury czy hecy, ale sporą część przeznaczyłbym na wykończenie konkurencji obcego kapitału na terenie, na którym funkcjonuje nasza firma. Pan Marcin, był pan Tomasz. Panie Tomaszu? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze, co trzeba zrobić, to podzielić te pieniądze na trzy części i zamienić je na franki szwajcarskie, na dolary i na funty. A dlaczego? Bo wtedy można się dopiero zastanawiać, co z tymi pieniędzmi robić. bo reszta walut w Europie to jest wszystko mrzonka. I prawdę mówiąc, dopiero mając taką walutę, można sobie je oprocentować, postawić duży wieżowiec i żyć jako z wynajmu z takiego wieżowca, bo te rzeczy są w przyszłości w jakiś sposób stabilne, a resztę to są mrzonki, można sobie tak wydawać, to trzeba mieć jeszcze zdrowie do wydawania, bo kto ma dużo, miał dużo pieniędzy i ma, to wie dobrze, że trzeba mieć zdrowie, żeby je w jakiś sposób spożyć. No tak, chociaż nadzieje na życie z oprocentowania w przypadku franka szwajcarskiego, to jednak w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę oprocentowanie, pomysł ryzykowny. Leszek Mazan, szwajkolog, działacz partii Umiarkowanego Postępu w granicach prawa. Natychmiast spełniłbym marzenie mojego życia. Przeprowadził się do Pragi, zamieszkał w gospodzie pod Kalichem, tam gdzie chodził dobry wojak Szwajk. Ja resztę życia poświęcił na przykazywaniu bliźnich, że bardziej uczciwe i moralne jest siedzenie w gospodzie i myślenie o kościele, niż siedzenie w kościele i myślenie o gospodzie. Wszystko bym to uczynił, ale muszę najpierw policzyć, czy mnie jeszcze stać na kupienie losu. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witamy. Halo. Witam. Ja od wielu lat o tym myślę, co bym zrobił, gdyby, ponieważ prowadzę działalność gospodarczą i zawsze jak jest kumulacja, to w trasie gdzieś w Polsce jak jest kumulacja, to zawsze myślę, co ja bym zrobił. Ja bym zrobił, po pierwsze, bym zapłacił bardzo poważne pieniądze moim resztce pracownikom, żeby dokładnie wysprzątali pomieszczenie, w którym usiłujemy dalej kontynuować naszą produkcyjną działalność. Tam plus minus mam niewielu tych pracowników, chyba 3 osoby, więc powiedzmy po 200 tysięcy za wysprzątanie, żeby było dokładnie wysprzątane, żeby można było z honorem oddać klucze po sobie. Po drugie, oczywiście, żebym rozdzielił to tak jak każdy z nas, więc nie należy mówić, żebym kupił samochód czy mieszkanie, bo to każdy zrobił. A dużo tego sprzątania, panie Krzysztofie, u pana? No myślę, że za 3 dni trzeba by było posprzątać za te 200 tysięcy. To ja się zgłaszam. Ale pan jest uprawniony, tylko ci, którzy się męczyli przez lata w mojej obecności w tym zakładzie. Czyli taki bonus na straty związane z obcowaniem z pańską osobą, tak? Tak, bonus special na zakończenie, na zakończenie znajomości. No poza to tym, tak, to tego nie doświadczyłem. Poza tym jednym z moich pomysłów jest wybudowanie jakiegoś pensjonatu czy eleganckiego hotelu w takich turystycznych miejscowościach jak Kazimierz czy Sandomierz w jakimś pięknym miejscu, żeby po prostu zabezpieczyć to, o czym pan mówił na wstępie, zabezpieczyć to przyszłe bankructwo, żeby miał regularny dochód. No więc właśnie, to tak a propos, pan Eligiusz, zastanawiając się, co by zrobił z tymi pieniędzmi, po pierwsze napisał, sprawdziłbym, czy faktycznie duże pieniądze szczęścia nie dają. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Trzy rzeczy. Po pierwsze, gdzieś domek w jakimś lesie, żeby nikt mnie nie widział. Po drugie, dużo uwagi bym poświęcił dlatego, żeby mało kto się dowiedział, że te pieniądze w ogóle mam, żeby mieć święty spokój. A po trzecie, no często się słyszy o takich, o dzieciach różnych schorowanych, prawda, różne fundacje zbierają na nie pieniądze. Na to bym poświęcił uwagę do końca życia, żebym sponsorował tym dzieciom jakieś operacje, nieoperacje, różne takie rzeczy, żeby kogoś po prostu z tych pieniędzy uszczęśliwić. Rozwinąłby pan działalność charytatywną. Jak słyszymy, pan Ziutek komentuje, a ja kupiłbym sobie nowy rower, bo przecież wiosna idzie. Pan Wiktor, panie Wiktorze? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Kubo. Ja, ludzie są mają wiary, bo tam wszystko w Polsce prawie pobudowane. Ja bym sobie zostawił symboliczną złotówkę, a resztę przeznaczyłbym, no, panie Kubo, nie zgadłby pan. No. Na ojca Muchomorka z Torunia. Czyli też działalność charytatywna. Tam jest dobrze ulokowane, dobrze zainwestowane i tak dalej. Rozumiem. I procent dobry. I to tylko tyle. Pozdrawiam pana. Pan Piotr napisał, w moim mieście, a działo się to w Nysie, parę lat temu zaginął mężczyzna. Był poszukiwany, żona, 2 dzieci, plakaty na mieście. Odnalazł się przypadkiem kilka lat później w Szczecinie. Miał już inną żonę, inne życie. Okazało się, że wygrał 300 tysięcy w totolotka i rozpoczął nowe życie w nowym mieście. Pan Jerzy, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszym problemem to chciałem powiedzieć, że będzie zapłacenie podatku od wygranej. Także. Ale to nieduży podatek. Na samym początku. Na poziomie bodajże 10%, także to do ogarnięcia sprawa. No tak. Zależy, jak ktoś nie ma, to 3,5 miliona to będzie i tak dużo. Robi wrażenie, to prawda. Pan Jerzy, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam. Ponieważ ja żyję z hobby i nic mi nie potrzeba, mam plan, żeby podzielić się z kilkoma osobami. I pytanie praktyczne. Czy uniknąłbym podatku dochodowego od darowizny? To znaczy, czy oni, ci znajomi, by uniknęli tego podatku dochodowego od darowizny, jeśli umówiłbym się z nimi, że każde z nich wpłaciło na kupon na przykład po złotówce? To takie pytanie praktyczne. Dziękuję bardzo. Możemy wrócić do tego wątku, ale obawiam się, że ten plan nie wypali. To znaczy, to się nie uda. Pan Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Posłuchajmy. Skłaniają się do tych gier osoby, które zazwyczaj zarabiają nieco poniżej średniej krajowej. Osoby, które nie mają jednak oszczędności lub nie mają perspektyw do tego, aby zgromadzić dodatkowe oszczędności. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pojawia się na horyzoncie możliwość wygrania nawet kilkudziesięciu milionów złotych, no to na pewno rozpala wyobraźnię takich osób. Skłaniają się właśnie takie osoby do gry. Oczywiście jest to jakiś przyczynek raczej do tego, aby zwrócić na tą sprawę uwagę z punktu widzenia skłonności do podejmowania ryzyka. To zazwyczaj ryzyko jest z punktu widzenia osób mniej zarabiających niewielkie, ponieważ inwestują niewielkie oszczędności z punktu widzenia całego kraju. Jeżeli więcej osób podejmuje tego typu działanie, no to już możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy bardzo duże kwoty pojawiają się w puli do wygrania. Natomiast nie wiąże się z ryzykiem z punktu widzenia oszczędności gospodarstw domowych w ujęciu takim makroekonomicznym, całościowym. Pan Tadeusz napisał: ostrzegam wszystkich grających przed regularnym graniem na stałe cyfry. To jest jak nałóg. Gram od kilkunastu lat na te same swoje 6 cyferek. Przez te kilkanaście lat nie miałem nawet 5 trafień. Ponownie na antenie moi goście, pan dr Andrzej Festnak, doradca finansowy, European Financial Consultant. Witam pana, dzień dobry. Witam ponownie. I pan Piotr Bukartyk, poeta Bart. Witam, również kłaniamy się. Dzień dobry, jestem. Czy mam pomysł na wydanie wygranej w lot? To 86% internautów trójkowych twierdzi, że ma to wszystko pięknie zaplanowane i ma pomysł. 14% pomysłu nie ma. Pan Andrzej Festnak, Polacy najczęściej grają wtedy, kiedy jest kumulacja. Szanse na wygraną wtedy maleją, prawda? No z jednej strony maleją, ale z drugiej strony też zysk albo ta wygrana jest o wiele piękniejsza, czyli jakby to powiedział poeta, ten uśmiech losu jest wtedy bardziej szczero złoty. No ale kiedy do wygrania, może wychodzą z takiego założenia, że kiedy do wygrania jest milion, to komu chciałoby się wychodzić z domu dla takich pieniędzy? No tak, no bo to taka drobna kwota. Zresztą milion tak naprawdę, jeżeli chciałby się żyć z samych odsetek, nie do końca wystarczy. Ta kwota musi być trochę większa, ale to jest we wszystkich krajach. Tak w Ameryce też milion dolarów nie wystarczy, w Anglii też milion funtów nie wystarczy, bo tam są inne stopy procentowe trochę, więc te możliwości życia z kapitału są mniejsze. No ale tak jak 80, tam kilka procent Polaków już wie, że miałoby pomysł na to, co zrobić, no to zwróciłbym uwagę tylko na jedną rzecz. Bardzo często w telewizji, czasami też i w radio zawsze pada pytanie, na co pan to wyda? Uh-huh. A rzadko kiedy słyszę pytanie, jak pan to zainwestuje, żeby zachować wartość pieniędzy, żeby żyć z kapitału i nie pomniejszać go, żeby mieć szansę zrobienia czegoś ważnego dla siebie i dla całej swojej rodziny. Troszkę buczy nasze połączenie. Mam takie wrażenie, że tam czasami jakieś dziwne... Z panem. Może radio gdzieś w pobliżu włączone? Nie. U mnie radia na pewno żadnego nie ma. No to taki przypadek. Piotr Bukartyk wraz z nami. Jeśli pan gra, to jakim sposobem? Na chybił trafił? Tak jak większość? Powiem panu, no czy tak, też... teraz tak. Chociaż pamiętam, jeśli chodzi w ogóle o takie zakłady z losem, to kiedyś uczestniczyłem w imprezie, której jednym z organizatorów była sieć kasyn. Mhm. I był stół do rulety i dostaliśmy pewną pulę wymienialnych na pieniądze żetonów tak. Tak, można było zawalczyć. No więc ja ku zdumieniu moich wszystkich znajomych całą otrzymaną kwotę postawiłem natychmiast, nie pamiętam, na jaką cyferkę, ale to na właśnie takie czerwone, czy tam czarne. No i niech zgadnę. Padło. I zakręciło się raz i oczywiście, że przegrałem. A przegrał i pan. Wszyscy pytali mi, czemu to zrobiłem, że zepsułem sobie zabawę. Dlaczego pan przegrał, tak? Ale ja przez tę sekundę miałem właśnie skumulowaną, fantastyczną emocję i ta zabawa trwała krócej, ale naprawdę mi smakowała. Zakładałem, że pewnie nie wygram, i nie wygrałem, ale gdybym wygrał, to by było coś. Ja gram systemem, przyznam, chybił i to się sprawdza, więc doszedłem do wniosku, że nie będę zmieniał systemu. To zresztą jest popularny system, bo 57 grających gra systemem chybił trafił, czyli wszyscy systemem chybił. Pan Andrzej Fesnak, inwestycje w metale szlachetne miałoby sens? Taka inwestycja, gdybym na przykład kupił 200 ton miedzi, to mogłoby to przynieść profity? Jest podstawowa zasada związana z inwestycjami. Rób to, co rozumiesz. Jeżeli pan redaktor się zna na tej miedzi, to może pan nawet kupić 1 000 000 ton albo wszystkie pieniądze w to włożyć i pan na tym zarobi. Jak pan nie ma o tym pojęcia, to pan wszystko straci. Szczerze? Jeżeli pan zapyta... Tak, oczywiście. Jeżeli pan zapyta Buffetta, czy ma rozkładać pieniądze w banku na 2%, czy zainwestować 100% swoje interesy, to on powie, że zainwestuje 100% swoje interesy, bo to mu daje stopy zwrotu i szansę kontrolowania. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma pojęcia, w co inwestuje, to nie ma znaczenia, w co inwestuje. No więc miedzi mam słabe pojęcie, powiem szczerze. Ale ja mam pomysł, żeby przełożyć przyjemne z pożytecznym. W browar zainwestować, proszę pana, bo przecież te puszki można przetopić, także inwestujemy i w przyjemne, stare, a resztę... Stare powiedzenie brzmi, że nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa, także to może... I bezpieczeństwo to takie, że można zostać swoim najlepszym klientem. No, a może... No, ale może... czy to źle? Właśnie. Chodzi nam o te ulotne chwile szczęścia. Ale może właśnie o to chodzi. I tak, panowie, gważąc sobie, mam nadzieję, że miło, możemy powiedzieć, że otarliśmy się o wielkie pieniądze. Bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia. Doktor Andrzej Fesnak, Piotr Bukartyk. I kurczę w ukłonach, miłego dnia. Spotkamy się jutro po 16:00, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do twoich marzeń. Tylko teraz twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka Loteria Paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj Paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nazywam się Piotr Michalski i jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości.